فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. Na atendaye mema naye ni muumini, basi haitakataliwa juhudi yake, na hakika sisi tunamwandikia. وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. Na haiwi kwa wanamji tuliouangamiza ya kwamba hawatarejea. حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. Mpaka utapofunguliwa Juju na Majuju wakawa wanateremka kutoka kila mlima. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. نَمِيَادِ يَا حَكِي كَكَرِبِيَا هَپو نْدِيپو يَتَكَپُكُدُوكَا مَاچُو يَا وَلِيُو كُفُورُ. Ole wetu, bila shaka tulikuwa tumeghafilika na haya, bali tulikuwa wenye kudhulumu. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Hakika nyinyi na hao mnaoabudu badala ya Mwenyezi Mungu ni kuni za jahannam, huko mtaingia tu. Law kana haulai alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Law kuwa hawa ni miungu wasingeliingia, na wote watadumu humo. Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Lao wao humo ni kupiga mayowe na wala hawatasikia. Innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Ama wale ambao wema wetu umewatangulia, au watatenganishwa na hayo. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Hawatausikia mvumo wake na wao watadumu katika yale zinayoyatamani nafsi zao. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadha yawmukumul ladhi kuntum tu'adun. Hicho kitisho kikubwa akituhuzunisha, na malaika watawapokea. Hii ndiyo siku yenu mliokuwa mkiahidiwa. Yawma natwi samaa ka tayyisijilli lilkutub kama badana awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Siku tutakapo zikunja mbingu kama mkunjo wa karatasi za vitabu, kama tulivyoanza umbo la mwanzo tutalirudisha tena. Ni ahadi iliyo juu yetu, hakika sisi ni watendao. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Na hakika tulikwisha andika katika Zaburi baada ya kumbukumbu ya kwamba nchi watairithi waja wangu waliowema. Inna fi hadha labalaghan liqaumin abidin. Hakika katika haya yapo mawaidha kwa watu wafanyao ibada. Wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Nasi hatukukutuma ila uwe ni rehma kwa walimwengu wote. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fahal antum muslimun. Sema, hakika imefunuliwa kwangu ya kwamba hakika Mungu wenu ni Mungu mmoja tu. Je, mmesilimu? Fa in tawallaw fa qul adhantukum ala sawa. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. Na kama wakigeuka, basi sema, nimekutangazieni sawa sawa, wala sijui yako karibu au mbali hayo mlioahidiwa. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ. Hakika yeye anajua kauli ya dhahiri na anajua miafichayo. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Wala sijui pengine huu ni mtihani tu kwenu na starehe mpaka muda kidogo. قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Sema, Mola wangu mlezi, hukumu kwa haki, na Mola wetu mlezi ni mwingi wa rehma, aombwaye msaada juu ya mnayoyazua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Basi mwenye kutenda vitendo vyake vyema naye ni mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na dini yake aliyoridhia, hatopunguziwa kitu katika juhudi yake, bali atalipwa malipo kamili, na sisi ni wenye kuiandika hiyo juhudi yake, basi hakitopotea kitu. Na haitakuwa kwa watu wa mji tulioteketeza kwa sababu ya dhulma yao kwamba hawatarejea kwetu siku ya kiyama, bali hapana budi kwa watarejea na tutawahisabia vitendo vyao viovu mpaka itapofunguliwa milango ya shari na ufisadi, wakaingia wana wajuju na majuju wakikimbizana kuteremka milimani na majiani kwa kufanya vitendo vya fujo na rapsha. Na ikakaribia miadi iliyo haina budi kutimizwa, nayo ni siku ya kiyama, wakawa wale waliokufuru wanakutanika wakikodoa macho yao kwa wingi wa kitisho, wakipiga makelele kusema, kitisho gani hichi cha kutuangamiza? Hakika sisi tulighafilika na siku hii, bali tulikuwa ni wenye kujidhulumu nafsi zetu kwa ukafiri na inda. Wataambiwa makafiri hawa, nyinyi na hiyo miungu mliokuwa mkiabudu badala Mwenyezi Mungu ni kuni za moto wa jahannamu, nyinyi mtaingia humu muadhibiwe. La, kama hawa mliowaabudu badala Mwenyezi Mungu ni miungu inayostahili kuabudiwa, wasingeliingia nanyi humo, na nyote wenye kuabudu na kuabudiwa mtabaki motoni wala hamtatoka. Humo watatoa pumzi zitokazo vifuani kwa sauti kama ya mwenye kukabwa kwa dhiki watayopata, na hawatasikia na kuwafurahisha. Hakika wale tuliwakubalia kwa kufuata kwao haki na vitendo vya kheri,